यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 28 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मैर मोर तोर ते माया जय वश की ने जीव निकाया मैं मेरे की जीवनी घर बंदी हो संसार व्यास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार तो मैं और मेरापन है यही बंधन है इसको ही माया कहा है। ये जो संसार चीज दिखती है माया है ये माया नहीं ये तो भगवान का स्वरूप है सभी भगवान का स्वरूप है मैं और मेरा कर लेते हैं ये बंधन है। रामायण में लक्ष्मण जी ने जब पूछा है तो भगवान राम जी ने उत्तर दिया है मैं और मोर तू और तेरी माया मैं और मेरा तू और तेरी ये माया है और ये माया भगवान की नहीं है। आता है कि एक सृष्टि भगवान की रची हुई है और एक सृष्टि जीव की रची हुई है तो भगवान की रची हुई सृष्टि बंधन कारक नहीं होती जीव ने अपनी सृष्टि रची है इसको बांधती है तो मैं और मेरा ये जीव का बनाया हुआ है और मैं और मेरा भाव यही बांधता है। निर्ममो निरहंकार शांति मत गच्छति निर्ममो निरहंकार ममता अहंता से रहित होता है वो शांति को प्राप्त होता है। ये कर्मयोग में बात करते यही भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे यही भक्तों के लक्षण में आया है। ये ज्ञान योग में आया अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते फर्क इतना है ज्ञान में अहंकार पहले दूर होता है ममता फिर दूर हो जाती है आप आप ही और भक्ति और कर्म योग में ममता को पहले दूर करते हैं फिर अहंता दूर हो जाती है। ये क्रम में फर्क है गीता में और कोई बात नहीं है। निर्मम निरहंकार दोनों होते हैं। ज्ञान मार्ग में अहमता से चलता है संसार जो पैदा हुआ है वो जो संसार पैदा हुआ पर संसार पैदा कहाँ से हुआ है मैंपन से हुआ है मैंपन से यहाँ संसार पैदा हुआ है फिर मैं है तो मैं से रही तो मेरा से रही तो मैं मेरा ये तो इस रहित कैसे होगी इसके लिए खूब आप ख्याल करें जिन चीजों को शरीर को कुटुंब को रुपया को मकानों को जायदाद को अपनी समझते हैं क्या ये अपनी है गहरा विचार कर देखो तो ये अपनी है क्या क्या ये पहले अपनी थी क्या ये अपनी रहेगी क्या इन पर अपना अधिकार चलता है तो ये बात मांगनी पड़ेगी कि भाई अपनी नहीं है, मिली हुई है, शरीर भी मिला है, कुटुंब भी मिला है, जमीन भी मिली है, घर भी मिला है, रुपये पैसे भी मिले हैं और भी सुनने वाले हैं, शरीर भी सुनने वाला है और तो दूर दूर रहे, शरीर है ये भी सुनने वाला है, अलग होने वाला है, ये भी साथ रहने वाला नहीं है। तो मिली हुई बिछड़ने वाली चीज है वो अपनी नहीं होती। जैसे आप सब आकर यहां बैठे तो ये पंडाल मिला है अपने को, ये बिछोना मिला है, ये स्थान अपने को मिला है, और मिला है छूट जाएगा। तो मिला है छूट जाए तो वो अपना नहीं होता। अपनी वो चीज जो अपने साथ में लाया हो और साथ में ले जाते हो और तीसरी मर्जी के मुताबिक उनको हम कर सकते हो, तो इन चीजों को ना तो साथ में लाए थे, ना ले जा सकते हैं, और ना जीते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक इनका परिवर्तन कर सकते हैं, ना बना सकते हैं। हमारी मर्जी के मुताबिक तो बनाने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है। तो ये हमारी नहीं है, मिली हुई है, बिछड़ी हुई है। अगर ये बात समझ में आ जाए और इसको हम मान लें, स्वीकार कर लें, केवल स्वीकार करना है कि भाई अपनी नहीं है, अपनी नहीं है। इसमें एक सावधानी रखनी है, ध्यान देना है, अपनी नहीं है इसमें एक विशेष सावधानी रखना है। अपनी नहीं है ऐसी चीज समझता है मनुष्य तो उसकी निगरानी कम रखता है, अपनी वस्तु है तो वो खराब न हो जाए या दूसरे की होती रहे, ये चीज अच्छी नहीं है, ये साधुता का बर्ताव नहीं है, ये साधक का काम नहीं है। अपनी चीज बेशक खराब हो जाए, जो अपनी नहीं है वो चीज खराब नहीं होनी चाहिए। ये एक विशेष ध्यान देने की बात है। हरेक भाई बहन ख्याल करो, अपनी चीज तो कोई बात नहीं, खराब हो जाए तो कोई उलाना देने वाला नहीं है, पर दूसरे की चीज खराब हो तो उलाना मिलेगा, और फिर ये अच्छापन बर्ताव नहीं है। अपनी चीज को बढ़िया बढ़िया बनाकर रखकर अपनी नहीं उसको नष्ट होने दे, ये अच्छापना नहीं। अच्छापना है कि हमारी नहीं है उसको संभाल कर रखना है, ठीक सर करना है। ये पढ़ाई चीज है, इसका पर, इसका जो काम में लाना, बर्ताव करना है, इस्तेमाल करना है, इसका अपने सावधानी से करना है, इसको नष्ट नहीं होने देना है। इस वास्ते कबीर साहब ने कहा है, ये चादर है झीनी है झीनी, सदा राम रंग भीनी, चादर है झीनी। इस शरीर को चादर बताया, चादर है ये, 9-10 मास इसको बनने लगा, इसके चादर के बनने में 9-10 महीना खर्च हुआ, तो ये रखनी चाहिए। इसको मूर्ख मैली की नहीं, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी, नहीं बस जो धर दी, जुगत से खराब नहीं करी। तो राग द्वेष काम क्रोध में फंस कर जो शरीर को खराब कर देना है, ये शरीर खराब कर देना है, ये बड़ा अन्याय है। तुम्हारे खराब करने के लिए चीज नहीं दी गई है, तुम इस तरह स्थित तरह से काम में लाओ, बर्ताव करो और इसकी रक्षा करो, इसको बढ़िया रखो, खराब मत करो। तो ये बात विशेष ध्यान देने की है, ये अपनी नहीं है, इस वास्ते इसका ठीक संभार करके और उपयोग करो। तो ये अपनी अपना नहीं चलता है। तो ये है अपनी बनाई हुई सृष्टि, मेरा मानना है ये अपनी बनाई हुई सृष्टि है, वो मानी हुई मेरी है। मानी हुई मेरी होती है उसमें एक बड़ी स्वतंत्रता होती है, बढ़िया चीज है कि जब मानना छोड़ देते हैं तो मेरा अपना मिट जाता है। मेरी होती है वो माने न माने तो मेरी रहेगी, मानने पर भी न मानने पर भी, परंतु केवल मानी हुई मेरी है तो जिस क्षण में इसको मेरी नहीं माना उसी क्षण में मिट जाएगी, क्योंकि मानी हुई मेरी है नहीं मेरी। तो शरीर और संसार ये मेरा माना हुआ मेरा है नहीं, तो मेरा नहीं है और इसका ठीक पालन करना है, ध्यान देकर सुनना है। जैसे आप अपने कुटुंब का पालन करते हो तो आप अपने में पुण्य का अनुभव नहीं करते, अपने बाल बच्चों का पालन करने में अन्न वस्त्र आदि का प्रबंध करते हो तो ये नहीं आता कि मैं पुण्य करता हूँ। पर जहाँ मेरा पन नहीं है, अभाव के साधनों को देखकर उनके लिए खर्च करते हो तो उसमें आपके अनुभव होता है कि हमने पुण्य किया है। तो ये मेरी नाम मान करके इसका पालन करोगे तो पुण्य होगा। अपने बच्चों का पालन तो कुतिया भी करती है, क्या उसको पुण्य होता है? कोई एक माई किसी बच्चे का पालन करे, न अपने जाति का है न गोत्र का है, कोई नहीं अपना है, दयापूर्वक पालन करे तो उसकी महिमा होती है, उसकी प्रशंसा होती है। लोग कहते हैं ये माँ बड़ी अच्छी है, ऐसे बेचारा बालक कोई नहीं था, इसका पालन किया इसने, उसकी महिमा होती है। तो इस तरह से ये हमारी नहीं है, अगर मालिक की दृष्टि से देखा जाए तो ये भगवान की है, और संसार की दृष्टि जाए तो संसार की है, और कारण की तरफ देखा जाए तो प्रकृति की है, बनी हुई प्रकृति की है, धातु चीज तो प्रकृति है, और समाज में देखा जाए तो संसार की है, और मालिक देखा तो परमात्मा की है। अगर परमात्मा की वस्तु को बिगड़ने देना ये भले आदमी का काम नहीं, परमात्मा हमारे इष्ट है। तो सबसे ऊंचा देता है भगवान का मानना, क्यों? प्रकृति भगवान की है, प्रकृति से उत्पन्न हुई तो प्रकृति भगवान की हुई, और प्रकृति से उत्पन्न होने भगवान की है तो संसार भी भगवान का हुआ, तो परमात्मा की सृष्टि है, तो हमारे को मिली हुई चीज है वो परमात्मा की है, तो परमात्मा की चीज को संभाल कर रखना, संभाल के तो रखना है परंतु उसे कब्जा नहीं करना उस पर, ये मिल गई तो उसको कब्जा ही कर लिया, अपना छापा मार लेगा मेरी है, ऐसे उसको कर लेना ये भलापन नहीं है, ये ऊंचा अच्छापन नहीं है, ये साधक का काम नहीं है। तो साधक का ये काम है कि ये परमात्मा की है, शरीर परमात्मा का है, कुटुंब परमात्मा का है, मकान जमीन जायदाद सब भगवान परमात्मा की है, तो परमात्मा की चार चीज का रक्षा करना है, परमात्मा प्रसन्न होंगे। अपना कब्जा करने से भगवान नाराज होते हैं कि चीज मेरी तो कब्जा कर देता है, छूट जाएगा छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे नहीं, आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, बर्बस जोड़ना पड़ेगा ही, कोई रख सकता नहीं। क्यों नहीं रख सकता? आपकी है ही नहीं, आप कैसे रख लोगे? रख सकते ही नहीं, तो परमात्मा की है ये सबसे ऊंची बात है, ये है भक्ति की बात, और प्रकृति है ये ज्ञान की बात, और संसार की कर्मयोग की बात। ये तीन योग है, संसार की मानकर सेवा करना कर्मयोग की बात, और प्रकृति की मानना अपने उपेक्षा कर देना ज्ञान योग की बात, और प्रभु की ये परमात्मा की ये भक्ति योग की बात। चाहे जिस योग को आप मान लो अपनी नहीं है, तो संसार के कर्मयोग, प्रकृति के ज्ञान योग, भगवान की ये हुआ भक्ति योग, और अपने एक जन्म मरण योग, अब जन्म मरो अपनी मानो, छूटती रहेगी, पकड़ते रहो छूटती रहेगी, जीव पकड़ता रहता है, भगवान छुड़ाते रहते हैं, ये झंझट चलता ही रहेगा, ये छूटेगा नहीं, ये तो पकड़ता रहेगा। भगवान की है दया, आप पकड़ो कितने, पर भगवान कहते हैं बच्चों पकड़ छोड़ा दूंगा मैं, तेरे पास ऋण दूंगा नहीं, तू कितनी मेहनत कर तेरे पास नहीं रह दूंगा, क्योंकि वो दयालु है, ये फंस जाएगा इसमें, इस बात से भगवान नहीं देंगे नहीं, तो भगवान नहीं रहने देंगे, उसको क्यों तकलीफ दो, अपने पहले से ही भगवान की है, ऐसे मान लो भगवान की है। कहते हमारी है तो हमारी है, आप मन के मुताबिक बना सकते हो, मन के मुताबिक इसको रख सकते हो, मन में के मुताबिक परिवर्तन कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। स्थूल संसार का शरीर अंग एक अंग है तो स्थूल शरीर स्थूल संसार का है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का है और कारण शरीर कारण संसार का है। उसी साथ इसकी अभिन्नता है, आपके साथ भिन्नता अभिन्नता नहीं है। आप चेतन हो, ये जड़ है, आपके इनकी जाति एक नहीं है, तात्विक एकता नहीं है। तो ये संसार की हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये बात तो सच्ची। अब कर्मयोग मानता है संसार की, ज्ञान योग मानता प्रकृति की, भक्ति योग मानता है परमात्मा की, परंतु सब दृश्य अपनी नहीं है, ये बात सिद्ध है। अगर अपनी मानोगे तो जन्म मन छूटेगा नहीं, दंड मिलेगा। जन्म मर जन्म गए मरो, मर गए फिर जन्म, जन्म गए फिर मरो, मर गए तो ये चक्र मिटने का है नहीं। लंबा रास्ता हो तो उसका अंत आ जाए, गोल चक्र का क्या अंत आवे। कोल्हू का बैल होता है घाणी का, उभर भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है, उभर भर चला, कहीं नहीं गया, एक कदम नहीं गया, वहां का वहीं रहा। ऐसे जन्मना मरना जन्मना मरना जन्मना, ये चक्कर है, ये कहीं कहीं जाओगे और ये अंत इसका आएगा नहीं, ये रास्ता बंद होगा नहीं। तो अपना मानने से ये आफत होती है। जब निर्ममो निरहंकार सब शांति गति, और बाद में कहते ऐसा ब्राह्मी स्थिति, निर्मम और निरहंकार होने से ब्राह्मी स्थिति है। ये मेरा और मैं दोनों ये शरीरों का ही है, मैंपन है, ये भीतर में काल शरीर तक है, तो ये अपना नहीं है, इसका कार्य नहीं, ये संसार की है। स्थूल शरीर से संसार स्थूल की सेवा करो, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म की सेवा करो, कारण शरीर से कारण की सेवा करो। सेवा करना क्या है कि अपनी न मान करके उन्हीं की मान लेनी सेवा है, बेईमानी न करना सेवा है। वस्तुएं मिली है, स्थूल शरीर मिला है, ये संसार की सेवा में लगा देना है, ये ईमानदारी है, ये कोई बड़ा भारी त्याग नहीं है, ये तो ईमानदारी है। तो बेईमानी से बंधन है, ईमानदारी से मुक्ति है। तो ये संसार की है, तीनों शरीर तीनों शरीर तीनों संसार का है। सब सृष्टि है, स्थूल सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि काल सृष्टि, इसकी एकता है, शरीर के साथ एकता है। तो ये हमारी नहीं है, हमारे साथ चल नहीं सकती, हमारी मर्जी के मुताबिक इसको हम बना नहीं सकते, परिवर्तन कर नहीं सकते। तो हमारी क्या है, इसमें वर्ष तो हमारा चलता नहीं, वर्ष तो चलता नहीं कहते हमारी है। तो ये बात हृदय से मान लेना चाहिए, हमारी नहीं है, परंतु इसकी रक्षा करना है, इसका ठीक तरह से उपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। क्यों भगवान की चीज का दुरुपयोग कैसे करें, हमारे प्रभु की वस्तु है, इसको अच्छी तरह से रखो, अच्छी तरह से पालन करो, अच्छी तरह से काम में लाओ। ये परमात्मा की है ऐसा मानना है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। परमात्मा स्वयं है ऐसा मान लेते हो तो बेड़ा पार है, पर परमात्मा की मान लो तो भी परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अपना मानो तो बंधन हो जाएगा, तो अपना मानने से बंधन हो जाएगा कि क्या पता। अभी देखो आप अपनी मानते हो इसलिए तो बंधन होता है। हमारी चीज बाहर पड़ी है, आप यहां बैठे हो, बाहर जूती रखकर आए हो और वर्षा आने लग जाए तो अपनी जूती याद आएगी। अब जूती कोई कीमती है क्या, मेरी जूती भीग जाएगी भीतर रही है, मेरा होने से उसकी चिंता लग जाती है, मेरी नहीं कोई चिंता नहीं, अरे मेरी नहीं उसे रक्षा करना, उनके ठीक प्रबंध करना, ये उपकार की बात है, ये दूसरों का हित करना है, ये सेवा करना है। तो अपनी मांगनी नहीं है, सेवा करना है, कितनी सरल सीधी बात है। इस वास्ते सबकी सेवा करूं, सेवा करना कर्मयोग है। कर्म योग क्यों है, कर्म से योग हुआ, इस कर्म के करने से संसार के साथ वियोग है और परमात्मा के साथ योग हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो संसार की चीज को अपना मानना यही बंधन है, यही परमात्मा के साथ वियोग है। और यदि अपनी नहीं मानेंगे भगवान की मानेंगे तो योग की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे कर्म योग से चाहे ज्ञान योग से तो भक्ति योग से। संयोग वियोग योग संगीतम, संयोग के वियोग का नाम योग है। तो इन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के साथ संसार के साथ जो वियोग है इसका नाम योग है गीता में। दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दोनों को योग का है। समत्व योग, समता तो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ तो योग, और संसार अलग हो जाओ तो योग। ये परमात्मा प्राप्ति के दोनों मार्ग है। अब किसी तरह से कर लो तो इनका सबका उपयोग होने वाला है, ये अपने नहीं है, इसका ठीक तरह से उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। दूसरे की चीज समझ करके नष्ट करते हैं, ये ठीक नहीं है। ख्याल और तरह रखना दोनों तरह से, क्योंकि भाई अपन नहीं है, परमात्मा की है चीज, तो हमारा काम है परमात्मा चीज को नष्ट ना होने दे, क्यों बिगड़ दे परमात्मा चीज को। कितनी सुंदर बात है। तो मैं मेरी मानना ये माया है, ये अपनी बनाई हुई है। हम किसी चीज को मेरी है ये मानना आपका बनाया हुआ है। खूब ध्यान दें, जैसे दो चार पुरुष खड़े हैं चार, और चार स्त्रियां खड़ी है इधर, अब आप बता सकते हो किसी ये स्त्री है? चार माताएं खड़ी है, चार छोरे खड़े हैं, आप कह सकते हो ये छोरा इस माँ का है? आप बता सकते हो ये चारों की माँ खड़ी है, चारों बालक खड़े हैं, बताओ किस छोरे की कौन सी माँ है? कह भाई आप कह दो, बस हम कहने लग जाएंगे, नहीं बताओ तो बताओ क्या बताओ। अब तुमने किसी को ही अपना मान रखा है, हमें क्या पता, तो आपकी मानी हुई बात हम कहने लग जाएंगे ये इसकी माँ वो है, इसकी माँ वो है। नहीं तो चारों बच्चे हैं, चारों माताएं खड़ी, नहीं कह सकता कोई इस माँ का ये बालक है, इसका माँ का ये बालक ये है। तो ममता आपने की है अपनी मानी हुई, दूसरों को पता ही नहीं लगता, इसे सिद्ध हुआ कि आपने केवल माना है। अरे आपने केवल मानने से निहाल हो जाओगे, ये आपकी सृष्टि है। और अपना न मानना अपना मानना, इसमें आप सब स्वतंत्र है, झंडा इस बात का भी। आपकी बड़ी हो गई कन्या, उसका ब्याह कर देते हो तो उसकी चिंता मिट जाती है कि नहीं? कन्या भी घर पर बैठी है, आप भी बैठे हो, बड़ा प्यार है, बड़ा स्नेह है, पालन पोषण करते हो सब कुछ, परंतु कन्या की चिंता मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? तो आपने कन्या दान कर दिया, घर बड़ा अच्छा मिल गया, बड़ी प्रसन्नता हो गई कि मेरी पुत्री यहां सुख पावेगी, हम कन्या दान कर दिया। तो कन्या आप पास में बैठे हुए भी अब कन्या मेरी नहीं दिखती, तो कन्या तो उसकी है, और कन्या भी वो आप नहीं मानता अपना घर, मेरे पिताजी का है, मेरे भाई का घर है, और वो घर है अभी नया घर है, तो वो घर अपना दिखता है। बड़ी स्थिति की बात है, एक माँ से पैदा हुए, एक माँ का दूध पिया, एक माँ के गोद में खेले, वो बहन अपनी नहीं, धीरेन्द्र जी सनी अपनी। देखो तमाशा देखो, कितनी विचित्र बात है, एक माँ से दोनों पैदा हुई बहन, अरे एक माँ की गोद में खेली, एक माँ का दूध पिया, एक माँ ने पालन किया दोनों को, माँ जाई बहन, मन वो अपनी दिखती है क्या? ब्याह होने पर धीरेन्द्र जी सनी अपनी दिखती है, प्रत्यक्ष बात है ना, तो मानी हुई बात है ये। तो वो दिन अपना घर है, ये अपनी जिसानी देरानी नंद ये अपनी है, ये बिल्कुल बिल्कुल अपनी नहीं, अपने साथ जन्म ही नहीं, प्रात रही नहीं, एक माँ से जन्म ही नहीं, फिर भी अपनी वहां घर में रहेगी अपनी। ऐसे साधु हो जाते हैं तो ये हमें गुरु जी हरी, काका गुरु है, बाबा गुरु है, ये हमें चेला है, ये बच्चा चेला है, पोता चेला है, कुटुंब ही कुटुंब हो गया, मान लिया हो गया। तो सीधी बात है, माना हुआ संबंध है, माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाता है, असली होता है संबंध वो न मानने से नहीं मिटता। जैसे परमात्मा के साथ संबंध जीव का है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान के थे मेरा अंश है, ये भगवान का संबंध टूटेगा नहीं। आप भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे, परंतु टूटेगा नहीं, ये भगवान का ही रहेगा ही, वो तो सच्ची बात है। अब संसार में संबंध जोड़ते हो, ये नकली बात है, तो नकली बात को छोड़कर असली बात को समझे, ये भगवान के हैं, प्रभु के सब, यम प्रभु के सब, प्रभु के भगवान के हैं। छोटे हो बड़े हो, धनी हो निर्धन हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, पढ़े लिखे हो चाहे अपढ़ हो, चतुर हो चाहे मूर्ख हो, ये परमात्मा परमात्मा के नाते सेवा करो उनकी, तो परमात्मा के नाते सेवा करने से परमात्मा की सेवा हो गई। वह ये माताएं हैं, इनके बालक का कोई लाड़ प्यार करके पालन करता है तो उसकी माता राजी होती है कि नहीं, मेरे बच्चे का पालन किया। ऐसे भगवान के बच्चे का पालन कर भगवान राजी होंगे, कितनी अच्छी बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान प्रसन्न होंगे। इस वास्ते ये हमारा नहीं है। तो क्या सिद्ध हुआ कि सेवा करने के लिए तो हमारा है, बन इससे कुछ लेने के लिए हमारा नहीं है। ये बात सिद्ध हुई, इतनी देर से ये सिद्ध हुई कि इससे कुछ ले रहे हैं, कुछ आशा रखे हैं, हमारे को निहाल कहेंगे, इसमें मेरा नहीं है और ये सेवा करना मेरा है। इससे ये दो बात सिद्ध हो जाती है। कहते हैं संसार सब संसार है, ये है परमात्मा का स्वरूप है। एक बात ऐसी आती है, एक बात आती है कि दुखालय है, दुखों का ही घर है संसार, ये दुखों का ही घर है, केवल दुख ही दुख है। अब दुख ही दुख है तो परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा, और परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा तो दुखालय कैसे होगा, ये दुखों का घर नहीं कह सकते आप। तो दोनों बात कैसे है कि संसार से सुख चाहते हो तब तो दुखालय है ये, अरे सेवा करो तो साक्षात परमात्मा है। आपकी नीत क्या है, आप इनसे सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, मान चाहते हो, बढ़ाई चाहते हो, सेवा चाहते हो, आराम चाहते हो, सहायता चाहते हो, तो हमारा नहीं है। और सेवा करना चाहते हो तो परमात्मा का है, परमात्मा स्वरूप है साक्षात। तो संसार से चाहना कामना ये ही वास्तव में बांधने की जड़ है। मैं और मोर तोड़ते ही माया बता नहीं, ये माया बंधन है, ये मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी संसार, ये भगवान का है। और भगवान अपनी सेवा करो, इनकी भगवत स्वरूप समझो, भगवान का समझो, भगवान को व्यापक समझो, भगवान में है, भगवान इनमें है, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो कल्याण हो जाएगा, अपने साथ संबंध जोड़ दो बंधन हो जाएगा। आपके जितने बैठे चिंता अपने कुटुंब अपने रुपये अपने घर की होती है, एक और की होती है, अपने घर की होती है, अपने कुटुंब की होती है, अपने रुपयों की होती है। किसी में रुपया है उनका काम अच्छा हो तो आपके खबरी मच जाती है, अन्य रुपये सब चले जाए परवाही नहीं होती। तो मेरा अपन माना हुआ ये आपकी सृष्टि आपको बांधती है, तो मेरा अपना कृष्ण है सेवा करने के लिए, इनको सुख पहुंचाने के लिए, इनकी उन्नति करने के लिए, ये मेरापन है। मेरे लेने के लिए मेरापन नहीं है, ये मेरापन लेने के लिए तो भगवान से ही नहीं रखे तो बढ़िया है, भगवान से कुछ नहीं, भगवान से ही कहेंगे महाराज हमें तो आपकी सेवा करना है, कुछ सहायता नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं लेना है। भगवान से ले रहे तो ये हानि नहीं है, क्यों, भगवान का तो संबंध साक्षात है आपके साथ, अपने पिता से ले ले तो क्या है, पर दर्जा ऊंचा तभी है कि नहीं महाराज हम तो सेवा करेंगे लेंगे नहीं। ऐसे ही सपूत होता है, वो माँ से कहते हैं माँ सेवा तू मेरे से ले ले, तेरे पास में पैसा है चीज है वो तेरी तेरी मर्जी है, उनको दे दे, मेरी बहन को दे दे, मेरे भाई को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, किसी को दे दे, वो तेरी भारत सेवा मेरे से ले ले। ऐसे भगवान से सेवा ले लो महाराज, हमारे आपने लेना कुछ भी नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, ऐसे संसार की सेवा अपने ले लो, लेना कुछ है ही नहीं, जय राम जी, हमारा लेना नहीं है, लेना है कर्जा लेना है, सेवा करके कर्जा चुकाना है। तो पुराना कर्जा तो सेवा करने से चुक जाएगा, और नया कर्जा लेना है नहीं, दुकान उठ जाएगी। कहीं आप दुकान करते हो तो दुकान चलाने के लिए ग्राहकों के लेने के लिए उधार भी देना पड़ता है, और उधार दिया हुआ है तो उनको लेने के लिए और उधार दे दो और ले लेंगे, नहीं तो आएगा नहीं, तो आने के लिए देना है वो दो ही लेने के लिए ही, लेना है वो ही लेने के लिए ही। अब दुकान उठाना चाहते हैं तो जिन जिन का आप में कर्जा है आप पर वो तो चुका दो, और देने वाला उन पर कर्जा है वो दे दे तो ले लो, नहीं तो छोड़ लो, तब तो दुकान उठेगी, अरे पूरा का पूरा ले दुकान कैसे उठेगी, वो लेने के लिए जाना पड़ेगा, थोड़ा और दे दो आ जावे। ऐसे संसार को जो सेवा कर दी उसको तो अपने पैसे दो मत, और अपने उसको कर्ज चुका दो, कितनी सीधी बात है। माता है, पिता है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, पड़ोसी भी है, कोई संबंधी है, कुटुंब भी है, मित्र है, उनसे लिया है वो कर्जा है, इस बार संसार की सेवा कर देनी, पुराना कर्जा उतारने के लिए और सेवा लेने की नीयत नहीं है आखिरी, ये है कर्जा न लेना, नया कर्जा न लेना। कि नया कर्जा तो हमने, हमारी माँ है वो भोजन कराई तो करेगा नहीं करे, माँ की राजी के लिए भोजन करो, करना भी माँ की सेवा है। भोजन करा तो भी माँ राजी होती है कि नहीं, तो माँ की प्रसन्नता के लिए। ऐसे स्त्री अगर राजी होती तो उसे ले लो, उसके लिए लेना भी देना है। उसको पूछे तो तुम बैठिए, मैं करूँ रोटी बना, तुम भी खाओ मैं भी खाऊ, कोई बात नहीं, सेवा करो। उसके नहीं, मैं सेवा करूँ, जैसे तुम कर दो। अपने लेने की नियत है वो खराब है, वो बांधने वाली है, लेना बांधने वाला नहीं है। अगर लेना बांधने वाला तो साधु तो फंस जाएगा, कपड़ा दूसरा लेता, रोटी दूसरा लेता, मकान दूसरा लेता, किराया दूसरा लेता, पोती दूसरे के लिए, मकान दूसरे का लेता, तो कर्जा कितना हो जाएगा। तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये निर्वाह करना है। निर्वाह क्यों, सेवा करना है, निर्वाह नहीं तो सेवा कैसे बढ़ेगी। तो सेवा करने के लिए लेता है वो भी देता है, देता है वो भी देता है, और स्वार्थ के लिए लेता है लेता है, और स्वार्थ के लिए देता है तो ही लेता है। अपनी भावना स्वार्थ की है तो इस बार संसार के साथ संबंध देने क्या रखो, अपने सेवा करने का संबंध है वहां, तो केवल सेवा करनी है। जैसे प्याऊ पर आदमी बैठा है तो जल पाने के लिए है, लड़ने के लिए कुछ नहीं, आ जाओ जल पी लो भाई, बैठो छाया में जल पी, जाते हैं जयराम जी भी ठीक है जाओ, तो हमारे साथ सदाई रहे तो वही सहेगा। ये मुसाफिर है, कोई भी अपने साथ में रहने वाला नहीं तो उनकी सेवा कर दो, सुख पहुंचा दो, सब तरह से उनको हित हो, उनका सुख हो, उनको आराम हो, ऐसे काम कर दो। तो संसार में रहने की ये विद्या है, इस रीति से संसार में रहने की विद्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, संसार में भी सुख होगा, आराम होगा, दूसरे राज्य होंगे, अपना कल्याण हो जाएगा। क्यों, तो अपनी चीज रहने से वह चीज रह जाए तो वहां आकर जन्म लेना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, एक छोटा कपड़ा भी यहाँ रह जाएगा तो जाकर पिछाना पड़ेगा, और कपड़ा वहां रह गया है। ऐसे अपनी चीज मान लो रह जाएगी तो जन्मना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी है ही नहीं, भगवान की है, संसार की है, हमें क्यों आना पड़ेगा, हमारी कोई चीज नहीं है। तो चीज हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे को शरीर मिला है, चीजें मिली है, ये सेवा के लिए मिली है, अपने लेने के लिए भोगने के लिए नहीं मिली है, सेवा के लिए मिली है। तो सेवा करना, जब तक जीते रहेंगे बस तो रहेंगे सेवा करेंगे, नहीं रहेंगे जयराम जी की सेवा की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। अरे माल पर ही जगह लगती है, इनकम पर टैक्स, इनकम भी नहीं, अपने माला लिया ही नहीं माल, तो टैक्स किस बात का। इस बात सबकी सेवा करने के लिए, एक बात लोग कहते हैं कि मनुष्य के लिए चीज बनाई है, ये बात नहीं है, मनुष्य को संसार की सेवा के लिए बनाया है, चीज वस्तु संसार मनुष्य के लिए नहीं बनाई है, सेवा के लिए बनाई है, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, आराम पहुंचाओ, आदर करो, प्रशंसा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। जो जो जो की सेवा करोगे अपना निर्मल हो जाएगा, जो जो सेवा लेने की इच्छा रहोगे उनमें मलिनता आ जाएगी, जड़ता आ जाएगी। तो लेना है ये जड़ता है, और देना है ये चिन्मयता है, क्यों देना देना चेतनता रह जाएगी आपसे आप ही। इस वास्ते सेवा करनी है, तो अपना नहीं, अपना कुछ नहीं है, तो मैं मेरे की चेवड़ी ये बंदा गल बंदे संसार, और निर्ममो निरहंकार ससानी मरी सदी मौज हो जाएगी। तो इस तरह से अब संसार में रहो, निर्लिप रह जाओगे, बंधन बिल्कुल छूट जाएगा, कोई बंधन नहीं। बंधन किस बात का है, अपने कोई चीज है ही नहीं, अपने खुले हो गए, बड़े आराम से हो गए। ये बात है इसकी बिल्कुल युक्ति युक्त बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। मानव शरीर की महिमा गाई गई है, वो महिमा किस विषय में है? इसमें जो विवेक है, विवेक पूर्व त्याग करने की महिमा है, लेने की महिमा नहीं है। लेने की तो सब पुष्प पक्षी आदि हुई है, लेना है जड़ता है, लेना है नहीं, ये जड़ता है, देना है ये चिन्मयता है, चेतनता है। ये जो देते ही देते हैं वे चेतन होते हैं, लेते ही लेते वो जड़ होते हैं, और लेते हैं देते हैं वो जड़ ग्रंथि होती है। तो मनुष्य लेता भी है देता है, लेता है देता है, ये चित जड़ चेतन, जड़ चेतन गांठ है, ये बंधन है। और हेतु रहित जग जो भगवान और भगवान के भक्त बिना हेतु सेवा करते हैं तो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, देते हैं, तो उस चिन्मय तत्व है वो चेतन हो जाएंगे, जड़ता छूट जाएगी। और वृक्ष है, पशु पक्षी है आदि, ये लेते हैं, ये लेते हैं, इनसे उपकार होता है तो हम उनसे उपकार ले लेते हैं, ये उपकार कर नहीं सकते। वृक्ष फूल पत्ती लकड़ी सभी आप लेकर सेवा कर लेते हैं, पर ये सेवा कर नहीं सकते। ऐसे पशु व्यापी सेवा आप ले लेते हो, अभी सेवा कर नहीं सकते। मनुष्य में शक्ति है सेवा करने की, तो लेने के लिए तो पशु पक्षी होना पड़ेगा। लेना के लेता जो स्वार्थी होता है वो भोगी होता है, और भोगियों में जाएगा वो। यहाँ मनुष्य शरीर के रहते हुए भी हरदम खाऊं खाऊं खाऊं करता है, संग्रह करता है, अपना रिता है, अपना सुख भोगता है, तो वो जड़ता में जाएगा, वो वृक्ष बनेगा, पशु बनेगा, पक्षी बनेगा, कोई जलचर थलचर नभचर कुछ कुछ बनेगा। तो लेने की आदत है इसकी, तो लेने की आदत जड़ता ही होगी, जड़ता में चल जाएगा। भोग भोगता है, उनको भोग योनी मिलती है, नरक है भोग योनी, 84 लक्ष भोग योनी, और स्वर्ग है वो भी भोग योनी, और ये साधन योनी है मनुष्य शरीर। तो भोग भोगता है, वो भोग भोगने में आसक्ति होने से भोग योनि में चला जाएगा, बस वहां पर परमात्मा प्राप्ति का अधिकार नहीं है, योग्यता भी नहीं, सामग्री नहीं है अधिकार की। ये मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए, सेवा के लिए है ये, इस वास्ते मध्य लोग में दिया इसको। ऊपर के लोगों की सेवा करे, नीचे लोगों की सेवा करे, समाज लोगों की सेवा करे, बलि वैष्णोदेव करता है, सबकी सेवा के लिए काम करता है। तो सेवा के लिए मानव शरीर मिला है, नहीं फिर शरीर को दोनों बात कहीं गोस्वामी जी ने लिखा है ना, बाली मर गया तब तारा रोने लगी, तो क्षितिजल पाव का गगन समीरा, पंच रति है अधम शरीरा, उसको अधम बताया। तो अधम शरीर सोता हूं तब यह आगे होगा, और जीव नित्य तुम कहीं लग रहोगा, जीव तो नित्य है, ऐसे ही तो पहले से जड़ है। तो जड़ बताया उत्तरकांड में, सबसे उत्तम मानुष देही, ये अधम और फिर उत्तम कहते हुआ। तो उत्तम कहने का मतलब कि जीव चराचर जाते दे, जिस शरीर से स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेधी कान विराग भोगी, ये सभी शरीर से प्राप्त होता है, इस वास्ते ये उत्तम है। तो उत्तम क्या हुआ, सदुपयोग उत्तम हुआ, दुरुपयोग खराब हुआ। जो परिस्थिति मिले, जो वस्तु मिले, जो व्यक्ति मिले, उसका सदुपयोग करो, वो कल्याण करने वाली या दुरुपयोग पतन करने वाली। ध्यान देकर सुने इस बात को, अब धन ज्यादा हो चाहे कम हो, शरीर बलवान हो चाहे निर्बल हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, अपनी है उसे अनुसार सेवा करना है, फल बरोबर होगा, बल बिल्कुल बरोबर होगा। धनी से धनी जिस कल्याण को प्राप्त करे, दरिद्र से दरिद्र उसी कल्याण को प्राप्त कर लेगा। समय अच्छा करा, ठीक जवान है, बलवान है, वो सेवा करके अपना कल्याण करेगा, दुर्बल से दुर्बल भी अपने तरफ से वो भी कल्याण कर लेगा अपना, उसे कल्याण हो जाएगा। क्योंकि उस पास उतनी है, उतनी नीयत एक है दोनों की, करोड़पति है वो करोड़ों रुपया सब सेवा में करना चाहता है, 5 रुपया वो सेवा में करना चाहता है, तो उनमें छोटा बड़ा कैसे होगा। विद्वान है, पढ़ा लिखा है, वो भी दूसरों की सेवा करना चाह रहा है, अपनी वो भी सेवा करना चाहता है, दोनों बरोबर हो गए। एक बात याद आ गई, ये जो गीता की भाषा टीका लिखी है ना, ये श्री जयदास जी की लिखी हुई है। अन्वय लिखा है, पदच्छेद लिखा है, ये टीका लिखी है। तो 57 दिन कितने लगे थे मेरे पूरे याद नहीं है, इतने दिनों में टीका लिखी थी। उस टीका के लिखने में कई से जैसा ये पंडित थे वो तो संस्कृत टीका देखा करते हैं, और हरि कृष्ण जी उनमें लिखा करते थे, और घनश्याम दास जी है वो लिखी हुई पाटी पर लिखी हुई कागज में उतार लेते थे, और एक हरदत्त राय जी गोविंद का थे मैंने देखा हुआ है, वे क्या करते कि पाटी पर लिखते उस पाटी को साफ करके और पाटी दे देते। तो सेठ जी ने लिखी तब बोले कि इस पंडित जी को जो संस्कृत देखते इनको और ये पाटी धो देते हैं इनको, फल बरोबर होगा। गीता की टीका लिखने का जो उपकार है उसमें पंडित जी संस्कृत के ग्रंथ देखते हैं, उनसे विचार कर अर्थ बताते हैं वो, और ये केवल पाटी पे लिखा हुआ है घनश्याम जी उतार देते कागज में पुस्तक में, वो साफ कर देते पाटी फेंक देते थे, आदमी जी पाटी साफ कर देते, बल बरोबर फल होगा, क्योंकि अपने पास जितनी है उतना ही उसको पूरा होना चाहिए, पूरा काम है उसका। आज आप भजन में लग जाओ, कब निरंतर भजन करेंगे, चाहे कल ही मर जाओ उम्र में भजन हुआ, अरे आप 100 वर्ष जीते हो अब कर दे तो उम्र भजन हुआ, अब उम्र है उतना ही भजन करे, अभी कहां से करेगा। तो जितनी शक्ति है, जितनी योग्यता है, जितने का आपका समय है उतना लगा दो, अधिक कोई आशा करेगा क्या, भगवान भी अधिक आशा करेंगे। आपके जितना बल है, जितनी बुद्धि है, जितनी योग्यता है, जितनी उम्र है, जितना समय है, वो लगा दो पूरा का पूरा। तो बड़े बड़े धनियों को परमात्मा महंगे मिलते हैं, साधारण उससे भी मिलते हैं, संत महात्मा त्यागी उनको भगवान बड़े महंगे मिलते हैं, साधारण बड़े सस्ते मिलते हैं भगवान, उसके पास है ही नहीं थी योग्यता भी, उतना पुण्य पद है ही नहीं, जो है उसे मिलते हैं, इसमें निराश किसी को नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं मानना कि मेरे पास विद्या कम है, मेरे पास बल कम है, मेरी उम्र कम है, अरे कम हो ज्यादा हो, भगवान तो तुम्हारे भाव के अनुसार है। कितनी बढ़िया कायदे, कितनी ऊंची धरती की बात है, अपनी जितनी है उतनी सेवा लगा दो, अपना उतनी जिम्मेवारी है। आप एक छोटे बालक से भी क्या ये आशा रखे 2-4 मन बोझ उठा कर ले आओ, खुद में मन पर बोझ आ नहीं है कैसे ले आएगा वो। तो आप इतने ईमानदार हो कि जो आदमी कर सकता है उसी से वो आशा रखते हैं उतनी, तो भगवान आपसे आशा वो रखेगी जो आप ना कर सके, आप कर सके उतनी आशा है, तो कितनी सस्ता होगा भगवान सबके लिए, एक समाज में सबके लिए, अधिक योग्यता है तो अधिक करो भाई, अधिक वस्तु तो अधिक खर्च करो, अधिक बुद्धिमान अधिक बुद्धि खर्च करो, कम है तो वो खर्च कर दो, सर्वस्व हो गया कि नहीं उसका, 5 रुपया 5 करोड़ बढ़ेगा बरोबर, सर्वस्व है इतना ही उतना ही पास में है, वो लगा दिया सर्वस्व दे दिया, और क्या दें इनसे अधिक, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग्यता ज्यादा कम की जरूरत नहीं, उसका फर्क नहीं है, उसकी नियत परमात्मा को प्राप्त करना चाहते रब काम कर देता है उतनी उनको उसकी प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, यह कल्याण हो जाएगा। तो केवल आपके पास है उतना भगवान में लगा दो, जितनी उम्र है उतनी लगा दो, जितना समय है वो लगा दो, जितनी सामर्थ्य है वो लगा दो, जितना सामान है वो लगा दो, जितनी समझ है वो लगा दो, उतनी लगाने में सब स्वतंत्र है, अगर उतने परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा से अधिक आशा रखते ही नहीं कैसे रखेंगे, वो कर सकता है उतने कर सकते उतनी आशा है उससे। इस वास्ते परमात्मा सबके लिए समान रीति से प्राप्त होंगे, ब्राह्मण को कोई ऊंचे भगवान मिलेंगे, समाज को नीचे भगवान मिलेंगे, ये नहीं, वो एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा, सबको प्रेम से मिलेंगे। आपके पास जितना है उतना भगवान अर्पण कर दो और मस्त हो जाओ, अपना कुछ नहीं महाराज सब आपका है, कोई अरबपति अरब रुपया छोड़ करके महाराज आपका है, 100-200 करके भरा आपका है, सब कुछ ही कुछ भी नहीं है तो कमरे में आप रही हूँ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है, सबके लिए कितनी सुगम है। चाहे अधिक बलवान हो चाहे न कम बलवान हो, चाहे अधिक संपत्तिवान हो चाहे थोड़ी संपत्ति वाला हो। ये था माम प्रबोधन थे तह तथे वजा में हम, जैसे मेरे शरण होते हैं मैं उनके वैसे ही भजन करता हूँ। तो भगवान के लिए सब बरोबर हुई, भगवान सबके लिए बरोबर हुए। समोह सर्वभूतेषु न मैं द्वेष, न कोई द्वेष का विषय है, न कोई प्रीति का विषय है, सब बरोबर, सब पर मोरी बराबर ही दया, भगवान की बराबर दया सब हुई। अपने जैसी योग्यता है वैसा करो। अब बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ देखे और गीता की टीका करे उनको, क्यों स्लेट पाटी साफ कर दे उनको, एक समान होगा फल मात्र, क्योंकि उतना वो अपनी अपनी शक्ति पूरी लगा दे और क्या करे सब, अपने उतनी है। अब उनसे क्या तुम संस्कृत बोलो, कैसे बोल देगा। तो ये भगवान का कार्य है, समोम सर्व होते सबके वो समान कृपा भगवान की। तो सज्जनों परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए। इस माइयों के मन में होती है कि हमारे पास पैसा तो दान पुण्य करें, अरे आफत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, सस्ता भगवान मिलेगा। और ज्यादा आपको तो धन होगा तो सब धन खर्च कर सकोगे नहीं, तो आपके लिए कठिनता हो जाएगी। थोड़े धन वाला खर्च ज्यादा कर सकता है, अधिक धन वाला खर्च नहीं कर सकता, देख लो आप। तो सबके लिए परमात्मा सब पर मोहि माया बजता है, समोह हम सर्वभूतेषु न द्वेषोस्ति न प्रियः। कैसा एक शुद्ध मंगलमय विधान है भगवान का, कितनी बढ़िया नीति है। अपना अपना विचार है जो पूरा पूरा भगवान लगा दो, कैसे फिर होगा, मौज की मौज, आनंद की आनंद है, अधिक जरूरत नहीं है। केवल नियत बदलना है और कुछ नहीं करना है, नियत बदलना है, लेने की नीयत न रखे, देने की नीयत रखना है, इतना काम है। खाऊं खाऊं है ये पतन करने वाले, देऊ देऊ है ये उद्धार करने वाले, इतने से काम बनता है। केवल भाव बदलना है। संसार में चीज मिलती है बाजार में, वो भी भाव से मिलती है, वो तो भाव बाजार का होता है, यह भाव आपका है, आपके त्याग का भाव है, सेवा का भाव है, मौत मौज हो गई है, कितनी अच्छी बात है। आपके पास बहुत चीज है लगानी, अपने लगानी है, जैसे बताया कि अधिक मास है तो 30 चीज देनी है भाई, तो 30 चीज 15 दिन ही 15 रहेगी, तो आप दो करो अपने अपने देने की है, तो आपने देने के लिए है। पहले मर जाओ तो कल्याण, सब देकर मर जाओ तो कल्याण, मौज की मौज है, अपने अपने लिए देने की सेवा करने के लिए है, देने के लिए है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास जो कुछ देने के लिए है। भगवान तो अर्थार्थी को भी उदार कहते हैं, भगवान के दरबार में सब उदार, अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी आर्थ सब उदार, द्वारा सब नहीं थे, वो कहते उदार है, अर्थार्थी भी उदार। भगवान कहते धन भी मेरे से चाहता है, भगवान से चाहता है, और धन देने पर नहीं लेगा, तो उसको भी भगवान उदार कहते हैं। मेरे साथ से जोड़ लिया उसने, पहले वो ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्यहम्, जो जैसे मेरा भजन करते उनको वैसे ही भजन करता हूँ, तो वे पहले उन्होंने संबंध जोड़ा है ना, संबंध जोड़ा भगवान ने पहले नहीं जोड़ा, भगवान का संबंध तो है, अब वो भगवान का संबंध जोड़ेगा तो उसका एहसान भगवान पर हो जाएगा कि इसने पहले संबंध जोड़ा है भाई, ये उदार जो पहले संबंध जोड़ा, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी शुद्ध बात है, कितनी सरल बात है, कितनी महत्ता की बात है। ये था माम प्रबंधन, भगवान के लिए आरोप हो जाए भगवान मुझे आतुर हो जाए, वो भगवान के लिए रोने लग जाए तो भगवान उनके लिए रोने लग जाए। सीता जी पुष्पराज के बैठी हुई, वो चिंता करती है भगवान की, भगवान चिंता करते हैं उसको। लक्ष्मण जी बाण लगा तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, तो कितने व्याकुल होते हैं कि राम जी के बाण लग जाए लक्ष्मण जी कितने व्याकुल हो सकते हैं, उतने तो राम जी व्याकुल हो जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन थे तांस तथे वजा म्याम, कितनी बढ़िया बात है, कितने सरल मार्ग है। आपके पास जितनी विद्या है, जितनी बुद्धि है, जितनी योग्यता है, जितना समय है, वो सब भगवान में लगा दो, पूरा का पूरा आपने लगा दिया तो पूरा हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अधिक तो अधिक लगना पड़ेगा, थोड़ा तो थोड़ा लगना पड़ेगा। इस वास्ते भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बढ़ाई पढ़ाई करना है, बहुत योग्यता संपन्न करना है, जरूरत नहीं है। जितनी चीजें भगवान के अर्पण कर दो, हर जैसे भगवान के चरणों में चले जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं, बस भगवान स्वीकार कर लेंगे। अरे भगवान तो स्वीकार किया हुआ है, भगवान ने किसी का भी त्याग नहीं किया है। बोलेंगे नार की जीव है, 84 लाख जीव है, कहीं मनुष्य शरीर है, चाहे देवता शरीर है, चाहे रक्ष है, राक्षस है, शरीर है, भगवान ने त्याग किसी का नहीं किया है, सब भगवान के हैं। एक बात सुनी है, जब सेतु बांध दी गई, पुल बना दिया गया लंका में जाने के लिए, तो रघुनाथ जी महाराज ने कहा देखो हनुमान कैसी पुल बन गई बढ़िया, ये देखो आप लोगों ने ये नल नील नील किस कैसी बढ़ाई है, बढ़िया बहुत बढ़ाई है। तो हनुमान जी बोले महाराज ये तो आपकी कृपा से बनी है, सरोवर पर गिरवर तेरे जू तरवर के पात, सरोवर पर गिरवर तेरे जू तरवर के पात, जन रामा नरदेव को त्रिमुखी एक बात मनुष्य जाएगा सरोवर गिरिवर तेरे पर्वती। तो कैसे महाराज ये आपकी कृपा से, आप कहने से तर गया। राम जी ने कहा मेरी कृपा से नहीं, आप लोगों ने परिश्रम किया नल नहीं तिरया, आपकी कृपा है। तो एक पत्थर लेकर भगवान ने छोड़ा और डूब गया उधर, फिर मेरे कारण से तिर जाए, इतने कंकड़ नहीं तरता, इतने पार तिर जाए मेरे से। कहना था आप जब छोड़ दो तो डूबेगा ही हो, वो कैसे तरेगा, आपने जब छोड़ दिया डूबेगा ही। तो भगवान हनुमान जी तो वही बात है, आपकी कृपा में चंद्रमा में क्या काला पड़ेगा, महाराज आपका दास है, आपका हृदय में निवास है। हनुमान जी तो एक ही देखती है, और ये समुद्र इतना खड़ा है, महाराज समुद्र खड़ा नहीं, आपके प्रभाव से समुद्र तो सूख गया। फिर रावण है वही रोने लगे बेचारे, आप आफत कर दी, वह रोने रोने सुख और समुद्र भर गया, इस बात से खड़ा हो गया। हनुमान जी एक ही बात भगवान का संबंध है, जहां कहीं देखे तो भगवान का संबंध, ये भगत की बात दृष्टि उधर ही होती है, एक ही दृष्टि है भगवान की तरफ, प्रभु की कृपा है, भगवान की महिमा है, भगवान की विलक्षणता है, वो तो अपना कुछ नहीं देखता, सब भगवान का ही देखता है। जो जहां कहीं भले अत्युक्ति बताई है, पवन सुत के लिए ऐसी उक्ति देखकर सब ऐसे प्रसन्न हो गए, इस बार खड़ा हो गया हमारा आंसू वाला है, रावण की मतलब रोहित समझ भर गया। तो उसे भगवान की तरफ विवृत्ति होती है सभी, आपकी कृपा है महाराज, ये वास्तव में भगवान की कृपा आनंद है, अपार है, असीम है, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान की ये था माम प्रपद्यन्ते, मैं और मोर तोर थे माया, सिंह बस पीड़े जीव जाओ, मैं मेरे को छोड़ भगवान ही कर दू, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। क्या कोई खास बात है जी? जितनी चीज दी है वो भगवान ने दी है, और भगवान की दी हुई भगवान को दे दो, भगवान खुश हो जाए। घर का क्या खर्च हुआ आपके? शरीर दिया, बल दिया, योग्यता दी, बुद्धि दी, जितनी मिली वो सब कुछ भगवान को दे दो, भगवान प्राप्त हो जाए। तदी मस्त वो भी तो समर्पित, नारायण नारायण नारायण।